więcej. My to mamy za mniej. Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska, Litwa i Estonia przesłały Komisji Europejskiej 11 pakiet sankcji wobec Rosji. 7 wstępnych lokalizacji małych, modułowych reaktorów jądrowych przedstawiła Grupa Orlen. Brytyjski MSZ wezwał ambasadora Rosji w związku ze skazaniem rosyjskiego opozycjonisty. Propozycję 11 pakietu sankcji wobec Rosji Polska, Litwa i Estonia przesłały Komisji Europejskiej oraz unijnym krajom. Dokument widziała nasza korespondentka Beata Płomecka. Są w nim m.in. kolejne zakazy eksportu usuwające dotychczasowe wyłączenia. Trzy kraje zaproponowały m.in. całkowity zakaz eksportu towarów podwójnego zastosowania oraz zaawansowanych technologii i usunięcie tym samym dotychczasowych wyjątków. W dokumencie mowa jest też o koniecznych dalszych restrykcjach importowych w sektorze stalowym, o sankcjach na import diamentów czy LPG z Rosji oraz o dalszych ograniczeniach eksportu towarów i technologii wykorzystywanych do produkcji dronów. Jeśli chodzi o sankcje w sektorze jądrowym, to Polska, Litwa i Estonia piszą w skrócie o zasadzie trzy razy nie. Nie dla nowych kontraktów z Rosatomem, nie dla inwestycji w rosyjski cywilny sektor energii nuklearnej i nie dla importu wzbogaconego uranu z Rosji. W 17-stronicowym dokumencie trzy kraje proponują też zakaz tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii, które mogą się przyczynić do jej wojskowego wzmocnienia oraz zwiększenia zdolności przemysłowych, a także towarów i technologii wykorzystywanych w lotnictwie i przemyśle kosmicznym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosjanie przyznali się do zabijania dzieci w Bachmucie i Sołedarze. Tak Andrii Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, skomentował nagranie z domniemaną rozmową najemników z grupy Wagnera. Zaapelował o karę dla sprawców i zapewnił, że Ukraina znajdzie każdego, kto dopuścił się zbrodni. Jak podaje agencja Interfax Ukraina, na nagraniu dwóch najemników z grupy Wagnera przyznaje się do zabicia cywilów w Bachmucie i Sołedarze, w tym dzieci, m.in. dziewczynki w wieku 5-6 lat. Jeden z nich mówi, że po wymianie jeńców w lutym rosyjscy oficerowie wydali rozkaz rozstrzeliwania wszystkich w wieku powyżej 15 lat. Najemnik dodaje, że sam wydał rozkaz zabicia 300-400 ludzi, którzy ukrywali się w piwnicy. W tej grupie było około 40 dzieci. 7 wstępnych lokalizacji, w których mogłyby powstać małe, modułowe reaktory jądrowe, przedstawiła grupa Orlen. Wśród nich prezes koncernu Daniel Obajtek wymienił m.in. okolice Warszawy i Kraków. Małe modułowe reaktory jądrowe mają obniżyć koszty produkcji Orlenu dzięki tańszej energii elektrycznej. W dalszej kolejności SMR-y będą wytwarzały prąd na potrzeby zwykłych gospodarstw domowych. Na wstępne lokalizacje wybrano miasta w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. Powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Z kolei premier Mateusz Morawiecki wskazał, jakie oszczędności może zapewnić jeden reaktor SMR. Od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2. Na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. Pierwszy reaktor SMR ma powstać w Polsce na przełomie 2028-2029 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Unia Europejska potępiła skazanie przez moskiewski sąd przeciwnika Putina, Władimira Karamurzę, na 25 lat kolonii karnej. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podkreślił, że wyrok jest motywowany politycznie i że ma uciszyć głosy sprzeciwu wobec napaści Rosji na Ukrainę. W związku z wyrokiem brytyjskie MSZ wezwało ambasadora Rosji w Londynie. Brytyjczycy nie mają wątpliwości. To wyrok motywowany względami politycznymi. Czytamy w oświadczeniu Foreign Office. MSZ podkreśla, że skazanie opozycjonisty jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji dotyczącymi praw człowieka, w tym prawa do sprawiedliwego procesu. I to, jak zapewniają dyplomaci, usłyszeć ma dziś Andriej Kielin, rosyjski ambasador w Zjednoczonym Królestwie. Skazany opozycjonista ma podwójne obywatelstwo i jest także Brytyjczykiem. MSZ podkreśla, że przez cały czas trwania procesu upominało się o swego obywatela w rosyjskim ministerstwie. Ministerstwie Spraw Zagranicznych zapewnia, że będzie to robić także po wyroku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na sędziego, który wydał wyrok, Londyn nałożył sankcje już w 2020 roku na podstawie prawa Magnickiego, pozwalającego na karanie urzędników i polityków łamiących prawa człowieka. Hotel dla pszczół dziko żyjących powstał przy Polskim Radiu Lublin. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Fabryki Cukierków Pszczółka. Te domki pomogą ochronić bardzo ważne dla nas pszczoły, muraki ogrodowe, mówi Aneta Strachecka z Uniwersytetu. Od zapylaczy zależy około 80% żywności, która jest produkowana dla człowieka, czyli warzywa, owoce, ale nie tylko, bo pośrednio również to mięso, które spożywamy, no to patrząc na łańcuch troficzny i pokarmowy, no to też z tego potencjału my ludzie korzystamy, więc tego wszystkiego też nie będzie, jeżeli nie będzie zapylaczy. Pomysł powstał wiele lat temu, mówi prezes Polskiego Radia Lublin Mariusz Dekert. Niestety pandemia, różne rzeczy powodowały, że się trochę opóźniło, ale może to wyszło nawet na dobre, bo przygotowaliśmy się i w ekspresowym tempie znaleźliśmy to piękne miejsce i będziemy mieli radiowe pszczoły. Jeszcze w tym roku planowane jest postawienie 10 takich hoteli na Lubelszczyźnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ach, taki radiowy dom dla pszczół, no po prostu miodzio. Sprawdźmy, co w pogodzie. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na południowym zachodzie, w górach deszcz ze śniegiem i ściek. No i na szczytach Tatr dosypie kolejne około 5 cm śniegu. Nocą bez przymrozków od 4 stopni na północy, około 6 na zachodzie, do 9 w centrum. Jutro od 8 stopni w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim, około 13 na południu i na zachodzie, do 16 na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Jutro wiatr północno wschodni, słaby i umiarkowany, w Karpatach w porywach do 60, a w Sudetach do 80 km na godzinę. Jutro pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, ale i opady deszczu w górach śniegu. Najmocniej popada na krańcach południowo-zachodnich. Ale pięknie towarzyszą naprawdę radiowe pszczoły wprost z Lublina. Nie wiem, czy Państwo to słyszą akurat teraz, ale próbują nam coś powiedzieć. Trójka. Program trzeci. Chyba to. 6,5 minuty po godzinie 17:00 mówiliśmy o zmianach w przepisach dotyczących przewozów na aplikację, między innymi o weryfikacji kierowców. W Krakowie można dostać licencję na taksówce po otrzymaniu zaświadczenia o niekaralności. Jednak jeśli chodzi o kierowców z zagranicy, to oni mają to wyrabiane przez krakowski urząd. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, czy oni są niekaralni we własnym kraju. Jestem zdecydowanie oczywiście przeciwny jakimkolwiek uprzedzeniom, bo kiedyś w ten sam sposób winiono Polaków w Anglii. O bezpieczeństwie w środkach komunikacji dziś pani Maria także przypomina ważne bezpieczeństwo po obu stronach kierowca, pasażer, bo pamiętajmy, że były lata, gdy ofiarami padali także taksówkarze. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. 2 2 7 3 telefonicznie, mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. Już za chwilę o rozpoczynającej się kwalifikacji wojskowej. 7,5 minuty po 17:00, dajcie spocznij. Pretty new, but if you dig, I'm vegan food. Well, powinna być GPS w każdym samochodzie, gdzie jest samochód o danej porze dnia i nocy. Przez policję by był wiadomy, gdzie on jest i ile osób jest w danym pojeździe. Nieważne, czy to jest taksówka na żądanie, czy inna, powinna być GPS i wtedy wiadomo, kto, jak, gdzie jest samochód i co kierowca robi. Ma być bezpieczniej, tak można podsumować zmiany w przepisach, które w piątek przegłosował Sejm. Chodzi między innymi o przewozy na aplikacje oraz kierowców, no i także kierowców świadczących przewozy, tak by ukrócić przypadki napaści na pasażerów. My zastanawiamy się, co zrobić, by było bezpieczniej. 2 2 i 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji. 12 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Blisko 230 tysięcy osób będzie musiało się stawić przed powiatowymi komisjami lekarskimi. To głównie mężczyźni urodzeni w 2004 roku. Ale nie ma się jednak czego bać, bo kwalifikacje przechodzili i ojcowie, i dziadkowie. Tak jak opowiadają starsi ludzie, szło się na komisję, przegląd, odpowiedzi na różne nie zawsze mądre pytania, no i oczekiwanie, co potem. Obowiązkowa służba wojskowa to już tylko wspomnienie. Jednak od rana osoby, które otrzymały wezwanie, muszą udać się przed komisję lekarską. Zadecyduje ona, czy ktoś nadaje się lub nie do służby wojskowej. Następnie informacja o przyznanej kategorii zostaje zamieszczona w specjalnej ewidencji. Dodatkowo w latach poprzednich każdy stawający przed komisją lekarską otrzymywał książeczki wojskowe. Jan Miecznikowski, kierownik delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w dzielnicy Warszawa Ochota. Dzisiaj takich książeczek wojskowych nie otrzymuje. Otrzymuje właśnie to zaświadczenie z ewidencji o tym, że się zgłosił. Brak książeczki to nie jedyna nowość. Teraz po przyznanie kwalifikacji mogą przyjść osoby nawet do 60 roku życia, a kandydatów czeka również rozmowa z psychologiem, co tłumaczy pracująca w jednej z warszawskich komisji Jolanta Polak. Przychodzą do mnie i po prostu przynoszą wypełnioną już ankietę. Rozmawiamy na temat pytań. Nieraz są to jakieś informacje, które są istotne dopiero dla lekarza. Czasem w oparciu o to, co się pojawia, wnioskuję o rozszerzone badania psychologiczne. A jeżeli się pojawi sytuacja, która nawet nie ma wpływu na decyzję komisji, ale po prostu młody człowiek po raz pierwszy się styka z psychologiem, a wymagałby jakiegoś wsparcia psychologicznego, no to mu to podpowiadam po prostu. Wezwania przed komisję nie należy bagatelizować, bo w takiej sytuacji mogą nas czekać nieprzyjemne konsekwencje. Prezydent, tutaj osoby posiadające pełnomocnictwo, mają prawo wydać postanowienie o doprowadzenie takiej osoby do powiatowej komisji lekarskiej. Także jest tu przekazywane postanowienie i tu policja, otrzymując tego typu postanowienie, doprowadza daną wskazaną osobę na komisję. Chciałbyś iść do wojska? Czy ja bym chciał? Cóż, są pewne sytuacje, w których się powinno. Chcieć to tak nie za bardzo, ale jak będzie potrzeba, to pójdę, no nie? Tak jak żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Podpułkownik Justyna Balik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Czyli młoda osoba od pierwszego dnia służby, tak, otrzymuje 4960 zł i to jest tak zwane na rękę dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, więc jest to naprawdę uposażenie bardzo godne. Wojsko oferuje również wiele możliwości, takich jak różne szkolenia i kursy. Ostatnio wystartowała też akcja Trenuj jak żołnierz, czyli otwartego programu krótkich szkoleń dla każdego chętnego. To jest moja decyzja, czy będę dalej, nie wiem, pójdę na jakieś szkolenie wojskowe, czy nie. A chciałbyś? Jakby twu odpukać Putin pomyślał, żeby zaatakować Polskę, to mógłbym bronić kraj. Czołgaj się w lewo albo w prawo i wykorzystywać zasłony! A rozpoczętą kwalifikacją wojskową zainteresował się nasz reporter szeregowy Bartosz Bielecki. Dajcie spocznij. Ciekaw jestem, co panowie mogliby powiedzieć na temat komisji lekarskich i WKU. Jakie tam historie były przed laty, prawda? Komisja lekarska, kwalifikacja wojskowa. Panowie, jeśli to oczywiście nadaje się na antenę, można powspominać. 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Miasto obraca się w pył. wyjść przez szereg. Nie chcę wchodzić, kiedy schody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa, wszystkim kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Po nas niszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stoi, jak w karawanie Salwadora Dali. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto obracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizję wydeptanych dni, białych dni. Ej, Metropolis, gdy nie wolno śnić, dostajemy w dłoń recepty na sny. Daria Zawiałow i Metropolis w popołudniowej audycji. Pan Wojtek krótko i na temat w sprawie komisji lekarskiej, kwalifikacji wojskowej, opowieści, legendy, dowcipy. Panie redaktorze, nie nadaje się na antenę. Tak się spodziewałem, dlatego z pewnym zastrzeżeniem. Ale gdyby jednak, to polecamy się. 2 dwójki i 7 trójek. Przypomnę, Sejm przyjął przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów przewozów osób zamawianych za pośrednictwem aplikacji. Co zrobić, by było bezpieczniej? 2 dwójki i 7 trójek. Ja jestem od wielu lat zwolennikiem jednej rzeczy, licencji na wykonywanie działalności. I to załatwi wszystko. Tak jak jest na świecie, dostajesz licencję, możesz pracować. W momencie, kiedy zrobi się coś, zabierają licencję i dana osoba nie ma możliwości założenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Tak świat działa. A teraz dobre informacje dla wynajmujących. Według wielu analityków zmienia się rynek najmu mieszkań. W niektórych miastach to już najemca decyduje o cenie i standardzie. Szczególnie, że ofert w porównaniu do ubiegłego roku jest 3 razy więcej. I więcej o tym w szczegółach Monika Suszek. Zanim spełni się wielki sen bycia właścicielem swojego M3, wielu z nas czeka długoletnia przygoda z rynkiem najmu. A ten w rozkwicie, bowiem mieszkań pod wynajem przybywa. Z miesiąca na miesiąc ofert jest coraz więcej, mówi Sławek Muturi z jednej z agencji nieruchomości mieszkań pod wynajem. Liczba dostępnych mieszkań na rynku systematycznie rośnie od kwietnia 2022 roku, czyli już od 12 miesięcy. I w tej chwili mamy już w ofertach ogłoszeń 2-3 razy więcej niż mieliśmy rok temu, a w niektórych miastach to nawet 5 razy więcej. Więc to odbije się na cenach najmu. Z pewnością można oczekiwać spadków cen, już zaczynają się. Według Jacka Kusiaka, prezesa Stowarzyszenia Mieszkanicznik, okres wzrostu i spadku cen najmu można łatwo przewidzieć. To wszystko to jest kwestia podaży i popytu. Są takie okresy na rynku w ciągu roku, gdzie jest taki większy troszeczkę ran na nieruchomości i wynajmowanie. To są przeważnie okresy czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, kiedy studenci przygotowują się do studiów. To jest również taki okres, kiedy dużo osób szuka do wynajęcia. Mniejszy ruch jest tak naprawdę w takich okresach zimowych, wczesno-wiosennych. Mogą windować ceny bardzo mocno wynajmujący, ale de facto, jeżeli na tym samym osiedlu, w tym samym miejscu znajduje się ileś nieruchomości, gdzie gdzieś ktoś ma taki komin cenowy, a są nieruchomości, które są tańsze, no to oczywiście końcową decyzję podejmuje najemca. Dlatego cena najmu powinna być rozsądna. Wywindowana kwota sprawi, że mieszkanie przez wiele miesięcy będzie stało puste. Tam, gdzie właściciel upiera się przy wysokiej cenie najmu, to praktycznie nie otrzymujemy żadnych telefonów od potencjalnych zainteresowanych najemców. I to mieszkanie po prostu stoi puste. I my staramy się, ogłaszamy je i tak dalej, ale nikt nie dzwoni. I dopiero jak uda się przekonać właściciela, że ta cena jest po prostu zbyt wysoka i ją obniżymy, to wtedy zaczynają się telefony i to mieszkanie schodzi. Więc można powiedzieć, że w tym sensie zbiorowość najemców dyktuje cenę. To nie jest tak, że pojedynczy najemca dyktuje cenę, ale powiedzmy ta siła

O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazę. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz! Tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. No to w drogę. Radio Navigator. Najświeższa informacja z drugi. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada 2 korek na poznańskim odcinku trasy od węzła Komorniki po punkt poboru opłat Gołuski. Korek jest na jezdni w kierunku granicy zachodniej. Autostrada 4 od Kleszczowa po Chechło. Korek na jezdni w kierunku Opola. Autostradowa obwodnica Krakowa stoi w korku. S8 w Warszawie, trasa toruńska, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. W kierunku Poznania i Łodzi korek jest na marymąckim odcinku trasy. Krajowa 9, odcinek Ostrowiec Świętokrzyski Rzeszów. W pobliżu miejscowości Łążek na 124 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Krajowa 17, odcinek Piaski Krasnystaw. W pobliżu Ignasina na 121 kilometrze. Zderzenie czterech aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale częściowa blokada pasa ruchu w kierunku Piasków sprawiła, że jedzie się 17 dość trudno. Ostrożności. A kolejne informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Navigator Trójki. A teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyglewski. Słowacja wstrzymuje import produktów rolnych z Ukrainy. Rząd w Bratysławie tymczasowo zawiesił sprowadzanie ukraińskiego ziarna i innych produktów spożywczych. Zakaz nie obejmuje jednak tranzytu przez terytorium Słowacji. Przepisy obowiązują do odwołania. Słowacki minister rolnictwa ogłosił także, że państwo chce stworzenia unijnego mechanizmu zakupu ukraińskich produktów rolnych. Wcześniej zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy wprowadziły Polska i Węgry. Prawie 2 miliony złotych stracił senior z Częstochowy. 85-latek został oszukany przez fałszywego prokuratora i policjanta. Regularnie się z nim kontaktowali, przekonując, że bierze udział w akcji przeciwko oszustom, mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Najpierw na jego telefon stacjonarny zadzwonił fałszywy prokurator, później zadzwonił fałszywy policjant i przez kilka dni opowiadali mu historię o zagrożonych jego środkach zgromadzonych na kontach bankowych. Później doszło do kilku spotkań, podczas których mężczyzna przekazywał pieniądze zupełnie obcemu człowiekowi. W sumie mężczyzna stracił 1 800 000 złotych. Kontakt z oszustami się urwał, a poszkodowany zgłosił się na policję. Funkcjonariusze apelują do osób starszych o ostrożność i przypominają, że policjanci nigdy nie proszą nikogo o pieniądze. W środę w południe, w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim, by uczcić ofiary bohaterskiego zrywu, zabiją dzwony w kościołach archidiecezji warszawskiej. 19 kwietnia 1943 roku warszawscy Żydzi rozpoczęli nierówną walkę z Niemcami. 16 maja SS uznało getto za rozwiązane. Do tego dnia ponad 56 tysięcy osób zostało zabitych lub wywiezionych do obozów zagłady. Nielicznym udało się ukryć lub uciec kanałami. Powstanie w getcie warszawskim było największym zrywem zbrojnym Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Pełny serwis o 18. To już za 28 minut. Teraz serwis sportowy. I ponownie Dariusz Urbanowicz. Czołowe tenisistki zebrały się w Stuttgarcie, gdzie rozpoczął się turniej WTA 500. Na liście startowej Iga Świątek, co oznacza, że liderka światowego rankingu uporała się z kontuzją przywiezioną z USA. W pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zagra z Chinką Qingwen Zheng. Mężczyźni rozpoczynają turniej w Barcelonie i na początek cios w postaci porażki debla Jana Zielińskiego i Igo Nysa. Polak i Monakijczyk odpadli w 1/8 finału, odprawieni z kwitkiem przez Brytyjczyka Lloyda Glasspoola i Fina Harriego Heliovare 6-2, 6-7 i 0-10. A teraz szybkie ściganie samochodami. Robert Kubica udzielił komentarza Radiowej Trójce po śmierci Craiga Breena, rajdowego kierowcy, który zginął przed tygodniem, tuż przed rajdem Chorwacji. Ja znałem Craiga od kilkunastu lat. Jeździliśmy razem, startowaliśmy razem. Craig miał bardzo dużą pasję do tego sportu. Takie wydarzenia pokazują tak naprawdę, że bardzo często zapominamy, jak motorsport jest niebezpieczny. Federacje, organizatorzy robią naprawdę bardzo dużo, żeby ten sport stawał się bezpieczniejszy i staje się bezpieczniejszy. I dlatego też bardzo często, jako że jest coraz bardziej bezpieczny, zapominamy, że tak naprawdę jest niebezpieczny. Szczególnie rajdy, kiedy jeździsz w otwartej przestrzeni, w naturze, tak? Mały błąd może spowodować to, co się wydarzyło niestety na Chorwacji, może spowodować to, co mi się wydarzyło. I dlatego nie każdy może być kierowcą. Na każdym wejściówce do padoku, imprezie FIA, jest Motorsport is Danger. Mimo, że jest to mały napis, tak naprawdę ten napis zawsze tam będzie. Motorsport faktycznie niesie za sobą ogromne ryzyko, a wypadki, niestety również te śmiertelne, są w niego wpisane. A teraz również ryzykowny sport, choć bardzo niepozorny pod tym względem. Kolarstwo szosowe, szczególnie w tym górskim wydaniu, bywa niebezpieczne. W austriackim Tyrolu rozpoczęła się 46. edycja jednej z najpiękniejszych wieloetapówek Tour of the Alps. To jeden z ważniejszych sprawdzianów formy przed Giro d'Italia. Pierwszy etap padł łupem Brytyjczyka z grupy Ineos Grenadiers, Theo Gegenharta. Dziś do przejechania z Rattenbergu do Alpbach było zaledwie 127,5 km, ale przewyższenia zacne. Polaków niestety na starcie zabrakło. Za niespełna półtorej godziny ostatni mecz 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. 10. w tabeli Stal Mielec mierzy się z Miedzią Legnica. Trener Miedzi Grzegorz Mokry spodziewa się trudnego spotkania. Jestem przekonany o tym, że zespół Stali będzie bardzo zdeterminowany, będzie u siebie na boisku chciał pokazać się z dobrej strony. Oczywiście jeszcze w dalszym ciągu Stal potrzebuje punktów, żeby przypieczętować utrzymanie w Ekstraklasie pod wodzą nowego trenera. Do tej pory też Stal zagrała 2 mecze, w każdym z tych meczów zdobywała punkty, więc widać taki optymizm w tym zespole. Wygrana na bardzo trudnym terenie w Łodzi też na pewno zmobilizowała ten zespół. Liderem Raków Częstochowa, który ma 8 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Wojskowi wczoraj stracili punkty po remisie 2-2 z Lechem Poznań. Wydaje się, że Raków jest na prostej po tytuł, ale do końca jeszcze 6 kolejek. Scenariusze różne roją się w głowach. Jutro pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, ale i opady deszczu w górach śniegu. Najmocniej popada na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany w Karpatach w porywach do 60, w Sudetach do 80 km na godzinę. Jutro od 8 stopni w rejonach podgórskich oraz na Półwyspie Helskim, około 13 na południu i na zachodzie, do 16 stopni na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Przypomnę z kartki z kalendarza dziś imieniny między innymi Stefana, Roberta, ale i Klary. Mój tata miał powiedzenie, które się zawsze sprawdzało. Gdy na Klary pada deszcz, w maju bierze dobrze leszcz. To jest taka słodkowodna ryba, paluszki lizać. Trójka. Program trzeci. O, chyba lepsze filety jak paluszki, tak mnie się wydawa. Dziś mówiliśmy także w audycji popołudniowej o tym, że rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Historii nie brakuje, jeśli chodzi o komisję lekarską WKU. 2 dwójki i 7 trójek. Przyszedł chłopak do lekarza, właśnie na komisji wojskowej, do okulisty trafił. I mówi, panie doktorze, niedowidzę. No dosłownie niedowidzę. Ale niech pan wytłumaczy, jak to pan nie widzi. Panie doktorze, widzi pan tam na ścianie koło sufitu tego pająka? No widzę, a ja nie widzę. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne. Jak zwykle fantastycznie brzmią na 19 minut przed godziną 18 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Podkomisja Smoleńska złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu zamachu na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób poprzez bezprawną ingerencję dokonaną na wojskowy samolot Tu-154M. O sprawie szerzej Aleksander Ziemiańczyk. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz, odnosząc się do pytania, czy wniosek wskazuje na osoby odpowiedzialne za liczne niedopatrzenia, oświadczył, że jest pełen materiał dowodowy wskazujący na tę problematykę. Tak było, chociaż intencje musi ocenić prokuratura, która to będzie rozważała. W ocenie Antoniego Macierewicza większa otwartość na arenie międzynarodowej na debatę na temat przyczyn śmierci polskiej delegacji ułatwi skorzystanie z mechanizmów, które daje prawo międzynarodowe. Już jest rozpoczęte. rozpatrywana w miarze międzynarodowym praw człowieka sprawa samolotu MH17. W związku z tym mówi sprawa zamachu ze strony rosyjskiej na samolot i pana prezydenta Kaczyńskiego i polską elitę jest w istocie zapowiedzią tego, co później Rosjanie zaczęli robić, czyli morderstwami, ludobójstwem i szaleńczą niszczeniem narodu ukraińskiego i zapowiedzią niszczenia innych. Antoni Macierewicz dodał, że w roku 2010 władze rosyjskie wskazały firmę powiązaną ze służbami i mafią jako jedyną firmę remontującą polskie samoloty rządowe. W połączeniu z decyzjami ówczesnych polskich władz dało to Rosjanom możliwość ingerowania w maszynę, która rozbiła się w Smoleńsku. Wydał decyzję wskazującą, że tylko i wyłącznie jedna firma w Rosji może zajmować się remontem samolotu. Doprowadził do sytuacji, w której poprzednia decyzja pana Donalda Tuska, że to właśnie te samoloty będą używane, że nie będzie kontynuacji zakupu nowych samolotów, spowodowały, że Rosjanie otrzymali, że tak powiem, pełną możliwość rozstrzygania dalszego przebiegu sytuacji. Zawiadomienie włącznie z załącznikami ma ponad 1500 stron, z czego analiza 800. To materiały nowe, do tej pory nieznane publicznie. Podkomisja Smoleńska złoży wniosek do prokuratury. To wniosek jest pewny, z pewnością do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Za 17 minut 18. Wprowadzam nowy stan, energia prosto z gwiazd, nieskończoność drgań. Break dance! Obłędny pochód barw, miliony ciepłych fal. Zatrzymam czas! Break dance! Pulsująca krew gotuje żyła się. We'll be right back. zwolnienia z wojska kandydatów przed komisją lekarską. Przypomnę, bo rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. No i ruszyła lawina wspomnień, opowieści, legend i żartów. Dwie dwójki i siedem trójek. Moi koledzy otrzymali wezwanie do komisji wojskowej. Wiesz, mój jeden mówi do drugiego, podobno bez zębów nie biorą. No więc pobiegli szybko do dentysty, kazali sobie zęby powyrywać. No i stanęli potem na komisji wojskowej przed drzwiami, jeden przed pierwszy. No i wychodzi taki zadowolony, uśmiecha się szeroko tą buzią bez zębów, a drugi go pyta, no i co, nie wzięli? No pewnie, że nie wzięli. I pomogło? Tak, latkusa miałem. Koma w audycji popołudniowej za 10 minut 18, a więc tradycyjnie o tej porze. News albo fake news? Oto jest pytanie. A dzisiaj pytanie, no i to jakie? Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry państwu. O tej dezinformacji już mówiliśmy wielokrotnie, zresztą tym bardziej, że dziś wracamy do tematu niebezpiecznego, nazwijmy to challenge'u, no, o zgrozo polegającego na spróbowaniu muchomora. Pamiętam, nie wiem, chyba w ubiegłym roku o tym mówiliśmy. Chyba tak. Coś strasznego. Teraz w internecie pojawiła się teza, by, nie wiem jak to nazwać, znowu próbować muchomory, by podtrzymać tę narrację, że to niby muchomor pozwala połączyć się ze swoją naturą. Ja to tak bardzo wypłaszczam. Tak, pan redaktor wypłaszcza, bo tutaj jest to troszkę inny zabieg niż ten challenge, czy też to wyzwanie, o którym mówiliśmy w zeszłym roku. No bo po co tego typu informacje pojawiają się w mediach społecznościowych? To jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze, i moim zdaniem, subiektywnym zaznaczę, to nie jest kwestia jednego muchomora, czy też jednego fake newsa na taki temat bardzo absurdalny, pozornie, tylko to jest kwestia całego takiego długoterminowego procesu i strategii związanej z podważaniem zaufania do nauki, ale też do takich oczywistych prawd i zasad, które gdzieś tam mamy wpojone, na przykład już tak pół żartem, pół serio, nie w kładaj palca w ogień, tak? Bo się sparzysz. Nie musimy tego próbować, żeby zaufać rodzicom, kiedy nam to mówią. I podobnie jest z tym muchomorem. Teoretycznie wiemy, że jest to grzyb trujący i nie powinniśmy go próbować. Bezdyskusyjnie, przecież przepraszam bardzo, ale mam wrażenie, patrząc na tego typu tezy, że to jest głupie. No. Dla pana, panie redaktorze, bo pana umysł już został uformowany w pewien sposób w toku pana edukacji. Natomiast młode pokolenie, które jest bombardowane tego typu narracjami, spróbuj, sprawdź. Tutaj jeszcze jest to opatrzone takimi sugestiami, że spróbowanie tego grzyba wywołuje psychozę, jakąś formę metafizycznego doznania. Młodzież jest na to otwarta, chce próbować tego typu treści. Ale tu się podważa podstawy, nie wiem, wiedzy, szkoły podstawowej nawet. No. Tak, panie redaktorze, i na tym polega problem. Bo jeżeli się zastanowimy nad całym procesem podważania od takich obiektywnych prawd, jak na przykład, nie wiem, skuteczność pewnych medycznych przedsięwzięć albo kwestia geografii, czy też w ogóle kulistości Ziemi, są te teorie przecież o płaskiej Ziemi. Płaskoziemce, tak. To wszystko razem tworzy taki model świata, który trzeba na nowo odkryć metodą prób i błędów oczywiście. Tylko teraz tak, nie dowiemy się prawdopodobnie o błędach tych osób, które już nie żyją z powodu spróbowania muchomora, ale możliwe, że w internecie dowiemy się o przypadkach, kiedy ktoś nie umarł. Co będzie wykorzystywane i będzie stanowiło taki fałszywy oczywiście dowód, że w takim razie muchomory nie są groźne. A skoro muchomory nie są groźne, to może to wszystko, co wam mówią, nie jest także prawdziwe, bo tutaj zobaczcie, to się nie sprawdziło, to się nie sprawdziło i to jest bardzo groźny mechanizm, bo w młodym pokoleniu, które jeszcze nie ma tak ukształtowanego umysłu jak pan redaktor, te pytania i te wątpliwości są jeszcze jak najbardziej żywe i zasadne, więc oni będą dużo bardziej podatni na tego typu z naszej perspektywy absurdalne treści. Dla nich jednak mogą one być bardzo destrukcyjne i szkodliwe. A nawet śmiertelne. Jak się bronić przed tym? No tutaj o ironio, tak jak zawsze zachęcam do sprawdzania i weryfikowania, tak tutaj w takich przypadkach związanych z pseudonauką czy podważaniem wiarygodności nauki. Coś takiego powiedziałabym, musimy sprawdzać. Nie no. Musimy tego sprawdzać. No nie musimy sprawdzać, możemy zaufać nauce, bo naprawdę to jest proces weryfikacji treści na tak wielu poziomach, że kiedy już padają takie oczywiste wnioski jak to, że coś jest trujące, to możemy być pewni, że nie będzie to dobre dla naszego organizmu. Nie myślałem, że w naszym cyklu o śmiertelnym zagrożeniu będziemy rozmawiać, a tu no, dosłownie, co tu dużo mówić. Przestrzegamy, ostrzegamy i też pod rozwagę, myślę, rodziców, opiekunów, nauczycieli. Tak, uważajmy na to, co nasze dzieci i młodzież ogląda w internecie i czemu wierzy. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 5,5 minuty o 18:00, serwis informacyjny.